من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيm. Evet, mecazi akliye geldik. Mecazi akli dediğimiz isnatta olan mecazdır. İsnatta. Mecaz isnatta meydana geliyor. El mecazul akliyyu. Mecazi akli huve. O mecazi akli nedir? İsnadül fi'li. Fiili isnat etmektir. Ev ya da ma o lafzı ki ne manasında? Fi ma'nahu fi ma'nel fi'li. Fiil manasında olan lafzı, ismi fa'il, ismi mef'ul, sıfatı müşebbe, bunları isnat etmektir. Nereye? İlâ gayri mâ hüve lehü. Fiil veya fiil manasının kendisi için bina edildiğinin gayrisine. Mesela bir mümin, muvahhid kişi diyor ki şefet tabibu el merida. Şifa verdi et tabibu doktor el merida hastaya. Doktor hastaya şifa verdi. Bir Müslümanın katında bu hakikati akli olabilir mi? Yok. Bu mecaz aklidir. Niye? Şifa fiili Allah için bina kılınmıştır. Ama Allah'a değil burada ne yapmış? Sebebe. Yani doktora isnat yapılmıştır. Embete rebi'ul bakle. Embete bitirdi. El rebi'u ilkbahar neyi? El bakle. Sebzeyi bitirdi. İlkbahar mı sebzeyi bitirdi? Allah mı? İmbat fiili mahuvelehi nedir? Allah. Mahuvelehi olan Allah değil de şöyle, zamana isnat yapılmış bak. İkbara isnat yapılmış. Tecri min tahtiyel enhar. O cennetlerin altından nehirler akıyor. Nehirler mi akıyor, su mu akıyor? Su. Nehir o yatağın ismidir bak. Nehirler akıyor diyor. Tecrin el enhar olan isnadı nedir? Mecazı aklidir. Benel emirul medinete. Emir şehri yaptı diyor. Bina etmek emirin işi midir, işçilerin işi midir? İşçiler için bina kılınan bina fiili, bena fiili sebebi amir olan ne yapmış? Emir. Emire isnat yapılmış. Same leylu, same neharuhu, gündüzü oruç tuttu. Gündüz mü oruç tuttu, gündüz de adam mı oruç tuttu? Gündüz de adam mı? Değil mi? Zamana isnat yapılmış. Ve kâme leyluhu, gecesi kaim oldu, ibadetle geçti. Gece mi ibadetle geçti, adam mı geceyi ibadetle geçirdi? Adam geceyi ibadetle geçirdi değil mi? Hı hı. Peki. Evet. Li alakatin, bir alakadan dolayı ki ma karine, alaka olacak aralarında. İşte zamanıdır, mekanıdır, mastarıdır. Tamam mı? Sebebidir gibi bir ilgi, bir alaka var. Neyle beraber? Ma karinetin maniatin, engel olucu bir karineyle beraber. Neye engel olan? Min iradetil isnadil hakikiyi. Bir müminin mümin olması şefet tabibul merida cümlesinde şifanın tabibe isnadını murad etmeye manidir. Değil mi? Hı hı. Hakiki olarak şifa tabibe isnat edilebilir mi? Bir mümin böyle bir şey söyler mi? Yok, söylemez. Anlaşıldı. Hakiki isnadı murad etmeye mani bir karineyle bir alakadan dolayı fiil ne için bina kılındıysa onun gayrisine isnad edilmesine mecazi akli denir. El isnadül mecaziyyu, mecazi isnad yekûnü olur. İsnad-ı mecazi nereye olur? İla sebebil fi'li. Fiilin sebebi ne? Bak fail için bina kılınan fiil sebebe isnat yapılmış. Ev zemanihi veya zamanına isnat olur. Ev mekanihi veya mekana isnat. Ev masdarihi veya masdara. Ev bi isnadil mebniyilil fail veya fail için bina kılınan bina kılınmış ama onun müsnedüyle mef'uldür. Ne oldu? İlel mef'ulü mef'ule. Evet, el mebniyilil mef'ulü. Mef'ul için bir akımdan bir şey var. Peki onun müsned-i ileyi nedir? Fail. Ne oldu o zaman? Mecazı Akli oldu. Meful için bina kılınanın faile. İlel faili faile. Fail için bina kılınan bir şeyin mef'ule isnat edilmesi de nedir? İsnadı mecazidir. Tamam. Şimdi örneklere bakalım. El emsiletü. Kal el mütenebbi. Mütenebbi söyledi. Yasıfı vasfediyor. Kimi? Melike Rumi. Rum kralını vasfediyor, niteliyor, anlatıyor. Ba'den hezemehu, onu hezimete uğrattıktan sonra kim? Seyfud devleti, seyfud devle onu hezimete uğrattı. Ve yemşi bihi el ukkazu fid deyri taiben ve kad kâne ye'ba meşye eşkara ecrade. Ve yemşi yürüyor. Bihi onunla. Onunla beraber yürüyor veya onu yürütüyor. El ukkazu o baston. Baston onunla yürüyor veya baston onu yürütüyor. Baston yürür mü? Baston yürütür mü? Sahibul ukkaz yürür değil mi? Bastonun sahibi ne yapar? Bastonla beraber yürür. Fiddeyri manastırda, kilisede ne oldu halde? Taiben tevbe edici oldu halde. Yaptıklarından pişman, tövbe etmiş olarak kilisede baston onu yürütüyor. Bastonla beraber o ne yapıyor? Yürüyor. Ve gadi kâne halbuki idi ye'ba iraz ediyordu. Yani la yarda razı olmuyordu. Meşye, eşkara, kırmızı atlara binmeye. Ecrade, tüyü kısa. Tamam mı? Bu böyle başından aşağı sarkan kılları kısa. Yani böyle güzel at. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Ve kırmızı atlara binmeye razı olmazken şimdi onu ne yürütüyor? Baston. Baston onu kilisede ne yapıyor? Manastırda tövbe etmiş olarak yürütüyor. Yemşifil'in el-ukkazi olan isnadı, isnadı mecazidir. Tamam. İki. Bena Amr ibnul Asi, Amr bin As bina etti Medine'tel Fustat'ı. Fustat, Mısır'daki Fustat şehrini Amr bin As bina etti. Amr bin As mı bina etti, işçiler mi? İşçiler. Evet. Bena'nın Amr'a olan isnadı mecazi aklidir. Neharu Zaidi, sofu kimsenin gündüzü, saimun oruçlu olucudur. Hüve o gündüz. Gündüz mü oruçlu olucu adam mı? Ve leyluhu onun gecesi de kaiman, kaimdir, ibadetle geçiricidir. Saimun'un tahtındaki hüveye isnadı nehara isnattır. Nehar zamandır. Oruç tutan zaman değil adamın kendisi. Kaimin, kaimun lafzının tahtındaki hüveye olan isnadı mecazi aklidir. Niye? Kaim olan gece değildir. Gecede adamdır. Anlaşıldı mı? İzdehemet, kalabalıklaştı. Şevari'ul Kahireti, Kahire caddeleri kalabalıklaştı. Kahire'nin caddeleri mi kalabalıklaştı? Kahire'de insanlar mı kalabalıklaştı? İnsanlar çoğaldı, kalabalıklaştı. Cedde ciddüke ve kedde kiddüke. Cedde çabaladı, ciddüke senin çaban. Çaba mı çabaladı, çabanın sahibi adam mı çabaladı? Adam. O kedde yoruldu ki düke. Senin gayretin, senin yorgunluğun da yoruldu. Yoruldu mu? Yorulma mı yoruldu? Sahibi mi yoruldu? Kâlel Hutay etü. Hutay ey ismi şair diyor. De'il mekârime. İyilikleri, güzel huyları bırak. La terhal. Bırak la terhal. Göç etme. Libuğiyetiha, onları talep etmek için göç etme, başka yerlere gitme. Vak'ud, otur. Feinneke, muhakkak sen ente etta'imu, sen yiyici, ta'im olansın. Elkâsi, giyensin. Bak, ta'im kâsi. Etta'imu, ta'im olansın. Hayır, sen yiyen değilsin. Mat'um, yedirilensin. Elkâsi, giyensin, giydirensin. Hayır, elmeksu. El-meksubu giydirilensin. Fail için bina kılınmış ama Faile mi isnat edilmiş? Hayır, o adam fail değildir. Yediren değildir. Giydiren değildir. Yedirilen, giydirilendir. Taimum tahtındaki hüve fail. Değil mi? Hı hı. Ama haddi zatında o adam fail midir? Yok, mefhul. Ve kâle teâlâ ve izâ kıra'tel Kur'âne ce'alnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Ve izâ kıra'te, okuduğun zaman el Kur'âne, o Kur'an'ı ce'alnâ, biz kılarız beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne, seninle sana iman etmeyenlerin arasına kılarız hicâben, perde, öyle perde mi, mestûran, örtülmüş. Perde örtülmüş mü, örtmüş mü? Örtmüş. Örtmüş. Satirdir. Mestur değil. Bak, mesturan örtülmüş. Ne için bina kılınmış mestur? İsmi meful. Meful için bina kılınmış. Ama nereye isnat edilmiş? Nereye? Faile. Faildir. Hicap örtendir. Örtülen değildir. Tamam mı? Örtülen penceredir. Örten perdedir. Tamam mı? Mesturan. Ey satiran yani. İnnehu kâne va'duhu me'tiyen. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu, vaadi, onun vaadi, o Allah var ya, onun vaadi, me'tiyen getirilmiş. Getirilmiş mi, gelmiş mi? Gelmiş. Me'tiyen meful için bina kılınmış. Nereye isnat yapılmış? Faile. Değil mi? Hı hı. Meful için bina kılmış. Halbuki vaat getirilmiş değil, gelendir yani. Atidir yani, değil mi? Onun metiye etiyen yani, gelicidir o. Getirilmiş değil. Tamam. El-Bahd. Onzur bak ilel misaleynil evveleyni. İlk iki örneğe bak, tecid bulacaksın. Sen ennel fi'le fi küllin minhuma minel misaleyni. Her iki örnekte fiil üsnide ila gayri failihi. Failinin gayrisine isnat edilmiş. Fe innel ukkaze, baston, la yemşi, yürümez. Vel emira, la yebni, o da bina etmez. Ve yemşi bil ukkazu, baston onu yürütüyor, yürüyor. Hayır, yürümüyor, bastonun sahibi yürüyor. Bena Amr ibn-ül Asi, Amr bin As bina etti. Hayır, bena ummalu Amr ibn As. Amr bin As'ın işçileri bina etmiş. Amr bin As değil. Ve innema yesiru sahibul ukkazi, baston sahibi olan adam, Melik-i Rum yürüyor. Ve yebni bina ediyor ummalul emir, Amr ibn As, Amr bin As'ın işçileri bina ediyor. Velakin lemma kana al-ukkazu, ne zaman ki ukkaz sebeben fil meşi, yürümekte sebeptir. Vel emiru sebeben fil bina'i, bina etmekte sebeptir. Üsnidel fi'lu ila kullin minhuma. Tamam? Yani min al-ukkazi vel emir. Vel emir. Tamam? Summa anzur ila al-misalayn at-taliyayn, arkadan gelen iki örneğe de bak. Tecid bulacaksın ki enne savme, oruç, üsnide ila damirin nehar. Saimun, oruç tutucu, hüve, o gündüz. Gündüz mü oruç tutucu? Yok. Vel kıyam, kıyam da isnat edilmiş. Vel kıyame, kıyam da üsnide isnat edildi ila damirin leyli, gecenin zamiri. Vel izdihame, izdihamı da göreceksin ki üsnide ila şevari'i, o da şevara isnat edilmiş. Halbuki ma enne nehara la yasumu, gündüz oruç tutmaz. Bel yasumu men fihi, gündüzde bulunan kişi oruç tutar. Ve leyle la yakumu, gece kaim olmaz. Bel yakumu men fihi. Ve şevari'a la tezdahimu, efendim caddeler kalabalık olmaz. Bel yezdahimu nasu biha, o caddelerde insanlar kalabalık yapar. Fel fi'lu fi'l, öyleyse ev şibhuhu veya şibhu fi'l fi hâzînil mithâleyni, şu iki örnekte üstünde isnat edilmiş ila gayri mâ huve lehu, mâ huve lehinin gayrisine isnat edilmiş, değil mi? Vellezî sevvege zâlike, bunu caiz kılan ise el isnâ. Vellezî sevvege, sevvege caiz kıldı, zâlike el isnâde, bu isnâdı caiz kılan şey nedir? Bu da şudur. Ennel müsnede ileyhi, Müsned ile fil misaleyn her iki örnekte zamanul fi'li fiilin zamanıdır. Evet, mekanul fi'li veyahut da fiilin mekanıdır. Öyle değil mi? Bak, saimun oruç tutucu hüve o zaman. Kaim ayakta olucu hüve o leyl zaman. İzdehamet şevari mekan. Anlaşıldı? وفي المثال الخامس beşinci örnekte üsnide el fi'lani cedde ve kedde. Cedde kedde fiilleri isnat edilmiş ila masdarayhima masdarlarına. Ve lem yusnad isnat olunmadı. Ve lem yusnada daha güzel. Biz de öyle yapıyoruz. Ve lem yusnada isnat olunmadı bu iki fiil. İla fa'ileyhima faillerine isnat olunmadılar. Tamam, faillerine isnat var. Ve fil misali sadisi, altıncı örnekte yekulu diyor. El hutayetü şair hutayetü limen yehcuhu. Hicvettiği kimseye. Kötülediği kimse için diyor ki vak ud otur. Otur. Yani otur, yedirileceksin, giydirileceksin. Fe inneke ente ta'imu el kâsi. Yedirensin, giydirensin. Halbuki sen yediren ve giydiren değil. Yedirilen, giydirilen. Fel tevunnu, sanıyor musun ki sen ennehu o şair ba'de en yekule, yani dedikten sonra la terhal, göç etme, gitme li talebil mekarimi, iyi huyları elde etmek için gitme. Yani bunu söyledikten sonra yekule diyor lev ona, inneke sen tut'imu, yedirirsin gayreke, başkasını, senden başkasını yedirirsin ve teksuhu, ve sen onu giydirirsin. Bunu mu diyor yani? Ya otur diyor da sen bizim başımıza yüksün. Yedirilmişsin, giydirilmişsin. La hayır hayır bunu demiyor. İnnemâ erâde şair murad etmiş. Otur kellen alâ gayrike. Tamam, kellen yük olarak alâ gayrike. Senden başkasına yük olarak otur. Mat'umen meksüven. Mat'umen yedirilmiş olarak, meksüven giydirilmiş olarak. Öyleyse fe üsnide isnad olundu el vasfu vasıf el müsnedu lil fa'il. Fa'ile müsned olan vasıf isnad edilmiş ila damiril mef'uli. Mef'ul konumunda olan sana, ente'ye ne yapılmış? İsnad edilmiş. Et ta'imu yiyicisin, kim ente sen? El kâsi giydiricisin, ente sen. Halbuki sen yediren ve giydiren değilsin. Yedirilen ve giydirilen. Fail için bile akılınmış ama o şimdi fiil nereye isnat edilmiş? Mef'ule. Anlaşıldı? Orada fail terkipte. Fail ama aslında mef'uldür yani. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve fil misaleynil ahireyni, son iki misalde caet geldi. Kelimetü mesturan. Mesturan kelimesi bedele satirin. Satir kelimesinin yerine geldi. Ve me'tiyen me'tiyen bedele atin. Atinin yerine geldi. فَاسْتُعْمِلَ اِسْمُ الْمَفْعُولِ İsmi mef'ul kullanıldı. مَكَانَ اسْمِ الْفَاعِلِ İsmi fail edildi. Satir olacak ya da mestur oldu. وَاِنْ شِئْتَ Dilersen fakulde üsnide الْوَصْفُ الْمَبْنِيُّ لِلْمَفْعُولِ Mef'ul için bina kılınmış olan vasıf isnat edildi. Nereye? اِلَى الْفَاعِلِ فَاِلَى Tamam? Hı hı. O faildir çünkü. Perde örtendir. Örtülen değildir. Örtülen penceredir. Anlaşıldı? Fe ente tera. Sen görüyorsun minel emfileti külliha. Şu verdiğimiz örnekten her birinden görürsün ki enne ef'alen ev ma yüşbihuha. Fiiller veya fiillere benzeyen kelimeler. Lem tüsned isnat olunmadı ila failiha el hakikiyyi. Hakiki faillerine isnat edilmediler. Bel ila sebebil fi'li, fiilin sebebine. Nerede? Yemşil ukkâsü. Bena amrubnül as. Buralarda failler, faillere bina edilmedi, sebebe isnat yapıldı. Ev zamanihi ev mekanihi. Zaman veya mekana isnat yapıldı. Neharu zâidi saimun ve leyluhu kaimun. Müsned ile zaman. İzdehamet şevâri'ul kâhira. Bu da müsned ile mekan. Ev masdarihi veyahut da masdarına isnat yapıldı. Cedde ciddüke ve keddeki düke. Naam. ve enne sıfatin ve muhakkak ki sıfatlar kânet oldu min hakkıha en tüsnede isnat edilmeleri haklarıydı ilel mef'ulü mef'ule üsnizet ilel fa'ili fa'ile isnat yapılmış. Hicabın mestura diyor. Fa'ile isnat yapılmış. Halbuki mef'ule isnat yapılması lazım. Değil mi? Bak mef'ule isnat yapılmış. En tüsnede İsnat ilel mef'ul. Mef'ule isnat edilmesi gereken nereye isnat yapılmış? İlel entüsne ilel mef'ulü mef'ule isnat yapılması gereken sıfatlar üsnidet ilel fa'ili fa'ile ne yapılmış? İsnat yapılmış. Evet. Bak mesturan mef'ul için bile akılmış ama isnadı fa'il olan hicabe nedir? Hı hı. Tamam. Mef'ule isnat edilmesi gereken sıfat fa'ile isnat yapıldı. Hicap çünkü perde fa'ildir. Peki ve uhra diğer sıfatlar ise kâne idi yecibu gerekiyordu en tüsnede ilel fa'ili fa'ile isnat edilmesi gerekirken üsnet ilel mef'uli o da mef'ule bak. Me'tiyen diyor bak. Me'tiyen. Getirilmiş. Ati. Getirilmiş mi? Ati. Atiyen. Peki. Ve minel heyyini kolay olandandır ki en tarife senin bilmen kolaydır. Enne hâzel isnâde gayru hakikiyin. İsnat hakiki değildir. Leennel isnâde el hakikiyye hüve isnâdül fi'li ila fa'ilihi el hakikiyye. Hakiki failine fiili isnat etmektir. Fel isnâdü iden hüna. Öyleyse buradaki isnat mecaziyun mecazidir ve yüsemma isimlendiriliyor bil mecazil akli buna mecazi akli deniliyor liennel mecaze çünkü mecaz leyse olmadı fil lafzı mecaz lafızda değildir mecaz lugavi değil mecaz isnattadır isnat mecaz akli oluyor lafızda değildir kel istiarati vel mecazil mürseli mecazi mürsel ve istiarede oluyor mu? İstiarede mecaz nerede? Lafızda. Mecaz-ı mürselde lafızda. Onlar mecaz-ı lugavidir. Bel, bilakis buradaki isnat nerede olucudur? Fil isnadi. İsnatta olucudur ki ve o isnatta olan mecaz yudraku idrak olunur. Anlaşılır, algılanır. Neyle? Bile akli, akıl ile anlaşılır. Anlaşıldı mı? Nemudecun. Nemudec. Kale Ebu't-Tayyibi. Ebu't-Tayyib diyor. Ebel miski. Ya ebel miski. Ercu minke nasran alel ida ve amulu izzen yahdibu el bidu biddemi. Yahdibu el bida biddemi. Tamam. Ebel miski. Ey ebel misk. Ercu minke. Senden umuyorum. Ercu umuyorum minke senden nasran yardım kime karşı alel ida düşmanlara karşı düşmanlara karşı senden yardım bekliyorum ve amulu umuyorum izzen bir izzet bir kuvvet bir kudret ki yahdibu kınalayacak boyalayacak neyi elbide bak yahdibu o kınalayacak o izzet. İzzet kınalar mı? Ama güç kuvvet sebeptir yani. Değil mi? Kınalayacak neyi elbide kılıcı o bembeyaz parlak keskin kılıcı neyle kınalayacak? Biddemi kan ile. Kılıcı kanla boyayacak bir izzeti de senden umuyorum. Ve yevmen bir gün yagizu ve yevmen bir günde yagizu gayz edecek el evet ve yevmen bir gün yagizu gayz edecek yani ve yevmen bir gün istiyorum ki senden yagizu o gayz edecek öfkelenecek kime el hasidine haset edenlere gayz edecek kızacak bir gün senden istiyorum ve haleten bir durum ki ukimu eşşika fiha ukimu ikame olunacağım. Eşşika bedbahlık bedbahlığa bedbahlığı ikame ederim. Ekame yukimu, ukimu fiha. Orada ikame edeceğim. Fiha o halde, o durumda bedbahlı ikame edeceğim. Nereye ikame edeceğim? Makame, mukame, tenaumi, nimet makamına. Yani şekavetimle nimetleneceğim bir gün, bir hal, bir durum senden umuyorum. Ve haleten bir hal istiyorum ki ukimu, ikame edeceğim. Koyacağım yani eşika fiha. O halette bedbahlığımı, kötü durumumu ikame edeceğim. Nereye? Mukamet tenaumi, nimetlenme makamı. Diyor ki kafir el-ihşidiye nida ediyor. Ey diyor ebel misk, düşmanlara karşı senden bir yardım bekliyorum. Bana yardım etmeni düşmanlarıma karşı bekliyorum. Ve beni aziz kılmanı istiyorum ki o aziz kılman sayesinde ben onlara muktedir olurum ve kılıçlarımı onların kanlarıyla boyarım. Bana öyle bir güç var, kuvvet var ki kılıçlarımı ne yapayım? Onların kanlarıyla boyalayayım. Tamam. Ve ercu, yine umuyorum. Neyi umuyorum? En ubliğa bike yevme. Beni bir güne eriştir ki yavtalu fihi husadi, benim hasetçilerim o günde böyle öfkelenecekler. Lima yaravne, gördüklerinden dolayı. Min i'zamike, senin beni yüceltmeni. Beni yüceltmişsin. Li kadri, kadrimi. Ve kedalik ercu, yine umuyorum. En ubliğ, en ebliğe. Evet. Şimdi orayı şöyle. Yakulu diyor ki ve ercu, umuyorum en eblega ulaştırım. Belega yebluğu olsun. En ebluğa bike. Senin sayende ulaşmamı istiyorum. Ulaşayım istiyorum. Ha, muzari yapacağız. Belega yebluğu. En ebluğa ulaşmamı istiyorum bike. Senin sayende yevme. Bir güne ulaşmamı istiyorum ki senin sayende bir güne ulaşayım ki ya ta'lu fi, o günde gayz edecek, öfkelenecek hüssadi, bana haset edenler lima yaravne, gördüklerinden dolayı min i'zamike, senin yüceltmeni li kadri, benim şerefimi, benim kadrimi, şerefimi yüceltmenden dolayı bana haset edenler, beni kıskananlar o günde ne yapacak? Öfkelenecek. O gün onları böyle o öfkelendirecek. Bu şekilde ulaşmamı istiyorum. Bir noktaya gelmemi istiyorum. Ve kedalike ercu, yine umuyorum en ebluğa ulaşmamı umut ediyorum. Bir kez senin sayende haleten bir duruma gelmemi istiyorum ki tüsaiduni, o durum bana yardım edecek. Alel intikami minhum, onlardan intikam almama yardım edecek. فَاَتَنَعَمَ, böylece nimetleneceğim bir şikai şekavetimle. Şekavetle nimetleneceğim. Yani şekavete erdirmemden dolayı nimetleneceğim yani. فِي حَرْبِيمْ, onlarla harp etmek diye. Onları bozgun uğratacağım ya. O şekavet ile ne yapacağım? Nimetleneceğim yani. Hoşuma gidecek. Yani onlar yenilecekler, bozgun uğrayacaklar. Ben de bundan dolayı ne yapacağım? Gönlüm hoş olacak. Anlaşıldı. Şimdi diyor ki izzen yahdibu elbiyda biddemi. İzzen, izzet ki yahdibu, kınalıyor. Hüve o. O ne izzet? İzzet kınalıyormuş. Neyi? Elbiyda, beyaz, bembeyaz kılıçları, keskin kılıçları biddemi kanıyor. İsnadu hadbis suyufi, kılıçların boyanmasını isnat etmek biddemi kan ile. Kan ile boyalanmasını isnat etmek nereye? İlâ damîril izzi, izzetin zamirine isnat etmek gayru hakikiyyin, hakiki değildir. Niye? Leannel izze, çünkü izzet la yahdibu es-suyufe, kılıçları ne yapmaz? Boyalamaz. Velakinnehu, fakat o izzet sebebul kuvveti, kuvvete sebeptir. Daha nedir? Ve cem'il ebbali, ve cesur kimseleri toplamaya sebep olur. Kuvvetin varsa millet etrafında toplanır. Ellezine o cesur kimseler ki yahdibune ne yaparlar? Kınalarlar, boyarlar es-suyufe kılıçları neyle? Biddemi kan ile. Fe fil ibareti bu ibarede ne vardır? Mecazun akliyun mecaz-ı akli vardır. Alakatuhu alakası es-sebebiyet. Sebebiyettir yani. İzzet, kuvvet ne yapar? Kılıçları kan ile boyamaya sebep olur. 2. Ve yevmen yagîzul hasidîne diyor bak. Hasetçileri kızdıracak bir gün senden umuyorum. Hasetleri kızdıracak gün. Gün kızdırır mı? Kızdırmaz. Değil mi? O günde ne olur? O günün içerisinde hasetçiler kızar. Değil mi? Ama hasetçileri kızdıracak gün diyor. İsnadu gayzil hasidine hasetçilerin, kıskanç kimselerin öfkesinin isnat edilmesi ila damiril yevmi günün zamirine gayru hakikiyin hakiki değildir. Gayre ennel yevme şu kadarki gün hüve zamanu ellezi yahsulu fihil gayzu öfke kin kendisinde meydana geldiği zamandır yani. Öfke kin orada meydana gelir. Fefil kelami bu kelamda da vardır. Mecazun akliyun alakatuhu ezzemaniyet. Alakası zamaniyet alakası. 2. El misalü sani. Kale Teala la asımel yevme min emrillah illa men rahim. Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah'ın emrinden korunacak kimse yoktur. Bak koruyacak değil, korunacak. Masum kimse yok yani masum. La asime diyor. La masum. Tamam. La asime liyevme min emrile elmana la masum eliyev. Bak la masum. Masum korunmuş kimse yoktur eliyevme bugün min emril. Allah'ın verdiği azaptan korunacak, korunmuş olan hiçbir kimse yok. İlla men rahimehullahu Allah'ın merhamet ettiği müstesna. Fesmul fa'ili ismi fa'il asım. Üsnide ilel mef'uli mef'ule isnat edilmiş. Değil mi? O Kenan korunacak kimsedir. Koruyan değil. Ve hâdâ bu mecazun akliyun. Akli mecazdır. Alâkatu el mef'uliyetü. Mef'uliye zikredilmiş ama fa'il. Değil mi? Alâkası mef'uliyettir yani. Fail için bina kılınmış olan asım nereye isnat edilmiş? Mef'ule. Peki. Zehebna ila hadigatin gannâ'e. Zehebna gittik ila hadigatin bahçeye. Öyle bahçeye gannâ'in şarkı söyleyen bahçeye gittik. Gannâ. Gannâ kelimesi nedir? Müştakkatun minel gan. Gandan müştaktır. Vel hadika la tegannu. Hadika şarkı söylemez. Ve innemel lezi yegannu şarkıyı söyleyen kimdir? Asafiruha. O bahçedeki şeyler, serçelerdir. Ev zübabuha veya sineklerdir. Hız hız hız yapıyorlar ya. Fefil kelami bu kelamda da vardır. Mecazun akliyun alakatu el mekaniyetü. Mekana isnat yapılmış. Şarkı söyleyen bahçe değil ki. Bahçedeki kuşlar, değil mi? Böcekler, şunlar bunlar. Benet el hükümetü kesiran minel medarisi bi Mısır'a. Benet inşa etti el hükümetü hükümet kesiran birçok minel medarisi okullar. Çok okullar bina etti bi Mısır'a Mısır'da. Benet el hükümetü kesiran minel medaris. Hükümet mi bina ediyor, işçiler mi? İşçiler bina ediyor. İşçiler yapıyor ama kimin emriyle yapıyor? Hükümetin emri. El hükümetü hükümet lem tebni bi nefsiha. Kendisi bina etmez. Velakinneha emarat fakat o emreder. Hükümet emir verir. Fefil isnadi benet el hükümetü demekte ne vardır? Mecazun akliyun mecaz akli vardır. Alakatuhu es sebebiyetü. Bunun da alakası sebebiyettir. Tamam. وَقَالَ اَبُوْ تَمَّامٍ اَبُوْ تَمَّامٍ diyor. تَكَادُ عَتَايَاهُ يُجَنُّ جُنُونُهَا اِذْ لَمْ يُعَوِّذْهَا بِرُقْيَةِ طَالِبِ Tekâdü neredeyse ataya onun bahşişleri yücennu mecnun olacak cununuha onun deliliği mecnun olacak. Delilik mi mecnun oluyor? Adam mı? Adam. اِذَا لَمْ يُعَوِّذْهَا onu sığındırmadığı zamanda sığındırmadığı zamanda اِذَا لَمْ يُعَوِّذْ sığındırmadığı zaman da ha onu sığındırmadığı vakitte neyle sığındırmadığı zaman bir rukiyeti rukiye dua efsun yani talibi isteyenin rukiyesiyle onu korumadığı zamanda o ataya ne yapacak neredeyse onu çıldırtacak yani yuavvidha ne demek yuhassinha onu tahsin edecek yani onu koruyacak ve rukya rukya nedir el avze sığınma duasıdır cem var rukan diye geleceğimiz peki delilik mi deliriyor adam mı deliriyor değil mi cünün mastarıdır yani mastara isnat yapılmış isnadül fi'li ilel mastari mecazun akliyin alakatuhu el mastariyeti bunun da alakası nedir kardeşim? Mastardır. Anladın? Tamam.